Charles Strauss. Polski przekład tekstu Magdalena Este. Tytuł oryginalny Put on a Happy Face. Tekst Lee Adams, muzyka Charles Strauss. To kwartet, który tak naprawdę nazywa się Jazz dla Dzieci Quartet. Magdalena Este, śpiew, Mateusz Kaszuba, fortepian, Wojciech Pulcyn, kontrabas, Patryk Dobosz, perkusja oraz gość specjalny Henryk Miśkiewicz, saksofon sopranowy. To właśnie pomysł, aby młodszym odbiorcom muzyki przybliżyć muzykę jazzową. Moim zdaniem pomysł świetny. Czekam na więcej. Płyta ma się ukazać jeszcze latem tego roku, nawet w czerwcu i chyba nawet dokładnie w Dniu Dziecka, 1 czerwca 2025 roku. Jazz dla Dzieci Quartet to jest pomysł Fundacji Eurojazz. To także były warsztaty dla dzieci prowadzone przez wokalistkę Magdalenę Este. Wszystko działa od 2021 roku. No i zmaterializuje się, mam nadzieję, w postaci płyty. Dziś w Trójce w audycji Mało Obiektywnie właśnie Jazz dla Dzieci Quartet z Henrykiem Miśkiewiczem jako gościem specjalnym i na twarzy uśmiech noś. To nagranie przed chwilą zabrzmiało na antenie Trójki. Kolejna nowość przed nami. Dobrze Państwu znany i mam nadzieję pamiętany też dobrze gitarzysta Przemysław Strączek wydał właśnie nowy album. Tytułowe nagranie przed nami. Endless Mystery. Thank you. To wszystko zaczęło się w 2019 roku od współpracy Przemysława Strączka z saksofonistą Andym Shepardem. I płyta już jest. Endless Mystery, nagrana w składzie Andy Shepard, saksofon tenorowy, Przemysław Strączek, gitara, Kuba Cywiński, kontrabas, Patryk Dobosz, perkusja. Endless Mystery, pierwsze spotkanie z ową niekończącą się tajemnicą za nami. Myślę, że kolejne także się nam zdarzą w audycji mało obiektywnie. Tak jak i następne, pod tym ubiegłotygodniowym teraz, spotkanie z nową muzyką zapowiadającą płytę Piotra Wojtasika. Time of Life on Earth. Time of Life on Earth. To jest kolejne nagranie zapowiadające nowy album kwintetu, międzynarodowego kwintetu Piotra Wojtasika. Płyta nosić ma tytuł Inscape, a jej premiera podczas 61. festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Zerkam do programu festiwalowego Impart Centrum, 23 kwietnia, środa. I to właśnie dwa punkty są tego programu przewidziane na pierwszy dzień festiwalu, środę właśnie. Otwarty konkurs na indywidualność jazzową imienia Wojtka Siwka 2025 oraz Piotr Wojtasik International Quintet Inscape. Program festiwalu jest dość bogaty. Jeszcze dziś raz zerkniemy na to, co się będzie działo podczas 61. festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. A do czasu jeszcze festiwalu mamy 3 tygodnie niemal, więc w audycji Mało Obiektywnie mogą się Państwo także spodziewać kolejnych informacji i także i o tej porze, i także w innych programach Trójki zaproszeń na koncerty festiwalowe, bo Trójka jest w tym roku, przypomnę Państwu, a czynię to z radością, owo przypomnienie, Trójka jest patronem medialnym 61. edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Następne nagranie wpisuje się idealnie w porę roku i przyznaję, na razie jest dla mnie dość tajemnicze. Może nie zgłębiłem tematu, ale na tę chwilę nie wiem więcej nic ponad to. Pierwiosnek, to jest tytuł utworu, a wykonawcy Nikola Kołodziejczyk, orkiestra i Tomasz Organek. O 6:15 gasną latarnie i z okna w kuchni widzę, że blok obok śpi jeszcze. Zgaszone wszystkie okna, bo wcześniej tylko nie twoje. Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie, że jesteś nocnym markiem, połóż się jeszcze, bo w dzień sił na zamiary zabraknie. Jak zapach być, od którego startuje karnawał mięs i alkoholi. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Tylko ja narzekam. I znowu ty, i znowu w moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, i znowu w moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, i znowu w moich myślach, że czekam. Szarpana, rozkosz. znów w myślach. Piszę do ciebie, że czy widziałaś siebie nad ranem? Jak masz podkrążone oczy? Z tym panem masz. Mogłabyś mieć wszystko, wiesz, być kimś, no być kimś, nie siedzieć tu na blokach, po carsku się nosić, nie prosić się, nie prosić się o nic dosłownie, nie prosić się. I znowu ty, znowu o moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, znowu o moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, znowu o moich myślach, że czekam. Szarpana rozkoszą, że drugi raz nas nie zaproszą. Tomasz Organek i Nikola Kołodziejczyk Orkiestra. Pierwiosnek to nagranie za nami w audycji Mamo Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. A mam nadzieję, że wkrótce więcej będę mógł Państwu powiedzieć na ten temat. To znaczy płyta jakaś? O co chodzi z tą orkiestrą pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i Tomaszem Organkiem przy mikrofonie? Choć przyznaję, nagranie cieszy. Tak powinno być wiosną. I zostajemy wśród tematów związanych z pogodą. Płyta kolejna już przygotowana. To jest chyba najstarsza płyta w naszym zestawie dzisiejszym. Może nie licząc tych utworów, no niektórych utworów trochę starszych, tak się umówmy. Ta ukazała się 28 lutego. Jest to nowy, po 12 latach, album zespołu Kajetana Galasa Organ Spot. Mówiąc o tym, że zostajemy przy pogodzie, miałem na myśli tytuł tego nagrania. Spring can really hang you up the most. Thank you. Oj tago. Taki jest tytuł płyty, najnowszej płyty Kajetan Galas Organ Spot. Lider oczywiście na organach Hammonda. Szymon Mika na gitarze, Grzegorz Masłowski na perkusji i w niektórych kompozycjach na saksofonie Marcin Kaletka. Nie odkładam tej płyty zbyt daleko, chociaż ja tak mówię czasami przy okazji różnych płyt, a potem to się układa różnie. Tyle jest nowej, pięknej muzyki, że jednak zbyt szybko niektóre albumy wędrują na półkę. Postaram się nad tym zapanować. Teraz przeniesiemy się do innego muzycznego świata. After the Last Sky to jest tytuł najnowszej płyty Anuara Brahema. I te słowa, które padły przed chwilą, Państwo za chwilę się przekonają na własne uszy, nie były na wyrost. Thank you. In the Shade of Your Eyes. Tytuł jednego z nagrań z nowej płyty After the Last Sky. Album ukazał się 28 marca. Anouar Brahem, tunezyjski mistrz instrumentu, który nazywa się oud. To muzyka na oud, wiolonczele, fortepian i bas. Kwartet Anouara Brahema współtworzą bowiem wiolonczelistka Anja Lechner, basista Dave Holland i pianista Django Bates. Piękna jest to muzyka. I jeśli Państwo szukają wytchnienia takiego czasu, jakbyśmy naprawdę przenosili się w zupełnie inne miejsce, polecam After the Last Sky w całości. Anouar Brahem, jego nowa płyta, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa ECM. A teraz z południa Europy przeniesiemy się na północ, do Skandynawii, by posłuchać utworu z płyty odnalezionej po latach, legendarnej płyty. Więcej na ten temat za chwilę, a dokładnie za 5 minut i 34 sekundy. It's not too late for me to say to you, don't argue, let's just move on. I know I'm wrong, you're right, I'm right, you're wrong. We move in circles. Could we just give it some time? Should we just give it some time? It's not too late for me to say it to you. Don't argue, let's just move on. I know I'm wrong, you're right, I'm right, you're wrong. We move in circles. Could we just give it some time? Should we just give it some time? say to you, don't argue, let's just move on. I know I'm wrong, you're right, I'm right, you're wrong, we move in circles. Could we just give it some time? Should we just give it some time? Circles, czyli kręgi. Płyta ukaże się w maju, a dokładnie 16 maja. Będzie nosiła tytuł The Copenhagen Sessions Volume 1. Ukaże się nakładem wytwórni April Records. Druga część wydawnictwa pod koniec tego 2025 roku. A muzyka? Muzyka to legendarne sesje, które zaginęły, a potem się odnalazły. Legendarne sesje nagraniowe z Tomaszem Stańko i także grupą skandynawskich i polskich muzyków. Tomasz Dąbrowski, Artur Tuźnik, Radek Wośko wśród nich. The Copenhagen Sessions, część pierwsza, 16 maja. Cała płyta, druga płyta pod koniec roku. Na razie mamy tylko to nagranie, którym podzieliłem się z Państwem w audycji mało obiektywnie. Circles. To nam zabrzmiało. A na zakończenie naszego spotkania muzyka już przygotowana, rzecz jasna, dobrze nam już znany album, którego słuchaliśmy już prawie w całości. Branford Marsalis Quartet i jego interpretacja płyty Keitha Jarretta z 1974 roku. Album Belonging nagrany na nowo, Spiral Dance. Kończę nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie, za które serdecznie Państwu dziękuję. Polecam się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. autopromocja. Cześć z Maksem. A może spać czy co? Rzeczywiście, długo go nie ma. Jakby zupełnie o nas zapomniał. Max. Słuchowisko Wojciecha Mazurkiewicza. Czy on na pewno nie żyje? Nie widziałem nigdy bardziej nieżywego trupa. Jak to się mogło stać? Teatrzyk Zielone Oko. Po raz kolejny nasz najsłynniejszy cykl powraca dzięki Archiwum Polskiego Radia. Czyli, że najbliższe pół godziny spędzimy razem z mordercą. Straszne. Kwiecień z Zielonym Okiem. Zapraszamy już w tę sobotę po 19:00. Są piękni, młodzi i czytają Dostojewskiego.